เรื่องธรรมที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทยยุคปัจจุบันตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จนมาถึงบัดนี้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตของโลกไม่ว่าจะเป็นการล่าอาณานิคมเรารอดพ้นไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของรัฐที่คอมมิวนิสต์ในโซนเอเชียของเราเนี่ยเพื่อนร่วมชาติของเราร่วมสังคมอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยร่วมทวีปของเราเนี่ยพี่น้องเราอย่างลาวอย่างกัมพูชาอย่างเวียดนามอย่างเนี้ยก็ต้องมึงขึ้นเป็นของฝรั่งมั่งคาของอังกฤษอินเดียบังกลาเทศปากีสถานเนปาลศรีลังกาพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเราก็อยู่ของเรามาตามประสาเราขอเขาเป็นคอมมิวนิสต์เราก็ไม่ได้เป็นกับเขาเราก็อยู่รอดมาได้บัดนี้ปัญหาชนิดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราวางใจซะแล้วเราประมาทซะแล้วเมื่อประมาทก็เหมือนกับตายเมื่อประมาททำซะแล้วก็เหมือนกับรอคอยความตายความแตกสลายความล้มละลายความพังทลายของประเทศชาติของสังคมของศาสนาก็จะคืบคลานเข้ามาเพราะบัดนี้ศัตรูไม่ได้ปรากฏโฉมหน้าให้เราเห็นเหมือนสมัยอาณานิคมเหมือนสมัยคอมมิวนิสต์แต่ศัตรูนี้เกิดมาจากภายในที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าอธรรมราคะรตากำหนัดกล้าอย่างไม่เป็นธรรมวิสมะโลภาภิภูตาเขาจะโลภอย่างไม่พอดีพอดีโลภมากอย่างแรงกล้าใครมีอำนาจมีอิบอภิสิทธิ์อิทธิพลยิ่งโลภมากยิ่งเอามากคนเอื่นจะเดือดร้อนสุดท้ายมิจฉาธรรมาปรายตาเห็นผิดเป็นชอบครอบงำเห็นหางเป็นหัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นได้แล้วดีการซื้อเสียงขายสิทธิ์กันโครมโครมทุกวันนี้เป็นเครื่องฟ้องมิจฉาธรรมาปรายตาภาษาบาลีคำนี้ช่วยจำไว้จำไว้ให้ดีๆว่ามิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบมีการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยใครให้เงินเราเอาทั้งนั้นดีไม่ดีไม่ก็ช่างไม่ต้องถามหาขอให้แกจงให้เงินฉันเท่านั้นฉันจะเอาไม่นานแกก็จะยุบก็จะเลือกใหม่ฉันก็จะเอาอีกอย่าลืมนะพวกเราเห็นกันเพียงสั้นๆเพียงแค่นี้แล้วก็เกิดมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบครอบงำหมดทั้งสังคมแล้วหลังนั้นจากนั้นยักษ์ขาวาเรอมนุสเสโอชชันติยักษ์ร้ายจักปล่อยอมนุษย์ลงมากินเมื่อมาถึงขั้นยักษ์ร้ายปล่อยอมนุษย์ลงมากินขาดศีลขาดธรรมประเภทนี้แล้วก็จะเกิดลักษณะอันหนึ่งนะเหตุอัตถิธรรมจริยานะเหตุอัตถิสมจริยานะเหตุอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายจักไม่รู้จักประพฤติธรรมเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายจักไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติให้สงบเพราะเหตุที่เขาทั้งหลายไม่รู้จักกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นบุญกลับมองว่าเป็นความชั่วเข้าใจผิดสิ่งที่เป็นชั่วเป็นบาปกลับเข้าใจว่าเป็นบุญทำบุญทำกุศลทีก็ทำลายชีวิตจิตใจทำลายคุณงามความดีทำลายคุณธรรมมุ่งไปที่อบายมุ่งมุ่งไปที่การพนันมาถึงตรงนี้ท่านจึงบอกว่านะเหตุอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาจึงไม่รู้จักกระทำสิ่งที่เป็นปุญเป็นกุศลเลยอัญญมัญญะขาธิกาวัตติทุพพลมลิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันเขาจะกินซึ่งกันและกันจะข่มเหงเบียดเบียนรังแกผู้ที่มีกำลังน้อยกว่านี่คือบทสรุปว่าบัดนี้จะกินกันนะคอมมิวนิสต์ผ่านแล้วแล้วก็การล่าอาณานิคมผ่านมาแล้วเราปลอดภัยหนึ่งเดียวในเอเชียปลอดภัยอย่างใหญ่ล้วงพุทธศาสนากับประเทศไทยจึงไม่ถูกกระทบเหมือนประเทศอื่นจึงอยู่มาถึง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีทั้งหมดนี้ความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยพื้นนี้ได้ถูกร้อยรวงดวงใจประชาชาติทั้งมวลไว้ภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมศรัทธามั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและอ้อมพระอุระอันอบอุ่นแห่งพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆราชธานีทุกๆราชวงศ์ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ถือศาสนาอื่นไม่เหมือนอินเดียเหมือนปากีสถานประเทศแถบเชิงเขาหิมาลัยถิ่นแดนของพุทธศาสนาดินแดนพุทธภูมิหมดศาสนาพุทธเพราะกษัตริย์ได้เปลี่ยนวงไปนับถือศาสนาอื่นมากขึ้นมากขึ้นเกาะหมดแต่ในประเทศไทยนั้นไม่เป็นเช่นนั้นบัดนี้เวลานี้ขณะนี้ การปกครองของเราได้เปลี่ยนแปลงในนามประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้กราบได้ไหว้อยู่เรายังฟังเสียงของพระองค์เรายังเชิดชูบูชาเทิดทูนพระองค์แต่ว่าคณะบุคคลผู้ที่เข้าไปบริหารตุลาการนิติบัญญัติจะถูกเลือกสรรจากพวกเราไปการที่พวกเราเลือกสรรเขาเข้าไปเนี่ยก็เงินมาซื้อเสียงที่เราขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยตรงนี้แหละอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติจะเข้าไปมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงและอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องวันนี้เขาซื้อเสียงได้เราขายเสียงได้เราได้เงินอีกไม่นานเขาก็จะด่ากันเองอภิปรายไม่ไว้วางใจกันโกงอย่างนั้นกินอย่างนี้อีกหน่อยก็ยุบท่านอย่ามองใกล้ๆเพียงแค่นี้มันจะเป็นไปได้วันหนึ่งการซื้อเสียงนี้จะได้พรรคใหญ่ๆเข้าไปพรรคใหญ่ๆเข้าไปดีไม่ดีจะมีเกือบหมดทั้งสภาที่ซื้อเสียงเข้าไปได้แล้วตรงนี้แหละเขาจะไม่ถูกยุบตรงนี้แหละเขาจะไม่ถูกยึดและตรงนี้แหละอะไรๆ อยู่ในมือเขาหมดบริหารตุลาการนิติบัญญัติตรงนี้การซื้อเสียงเข้าไปยุบสภาบ้างล้มกระดานกันบ้างฮะ อย่าลืมเมื่อพวกเราคุ้นเคยกับการขายสิทธิ์กับการซื้อเสียงนานๆเข้าทีนี้แหละยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินยักษ์ตัวนี้เรายังไม่เคยแปลในภาษาไทยที่ชัดเจนยักษ์ตัวนี้เราเข้าใจว่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆเหมือนในวัดพระแก้วเหมือนในวัดแจ้งวัดโพธิ์ยืนถือตะบองแยกเขี้ยวอยู่เป็นทวารบานอันนั้นสมัยโบราณเขาไม่มีอักษรภาษาใช้กันทางด้านอักษรศาสตร์เขาก็พูดให้กันฟังแล้วก็ปั้นรูปแสดงลักษณะอาการจริงๆแล้วยักษ์นี่มันไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ๆถือกระบองอย่างนั้นถ้ายักษ์อย่างนั้นมันลงมากินเราไม่ได้หรอกเราจะกินมันขนาดขีปนาวุธยิงข้ามทวีปมาอย่างรวดเร็วก็ยังมีจรวดแพทริออตสกัดอยู่บนอากาศได้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยปัจจุบันถ้ายักษ์ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็สนุกมนุษย์จะกินยักษ์ไม่ใช่ยักษ์กินเราแต่ว่ายักษ์จริงๆที่พูดถึงเมื่อคนเข้าใจผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นหางเป็นหัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดียักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินแล้วเขาจะกินซึ่งกันและกันเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเขาไม่รู้จักสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตรงนี้เขามาถึงแล้วนะยักษ์นั้นอย่าเข้าใจอย่างนั้นยักษ์จริงๆนั้นเรายังไม่เคยแปลภาษาบาลีว่ายักษะนะสะกดแล้วก็กลันด้วยขอไข่สันสกฤตว่ายักษะกลันด้วยสบฤศีซึ่งไม่มีกลันหรอกภาษาสันสกฤตภาษาบาลีแต่พวกเราก็ใส่กลันเข้าไปภาษาไทยก็เรียกว่ายักษ์ภาษาลาวก็เรียกว่ายักษ์ยักษ์ยักษ์กินหัวจะได้ยักษ์หน่อยไม่เคยแปลความจริงยักษ์นี่คืออะไรยะชะติตัตระภาริงกโรตีติยักโคยะชะติตัตระภาริงกโรตีติยักโคบุคคลใดมีอำนาจแห่งคุณงามความดีคนทั้งหลายได้กราบไหว้ได้บูชาได้เคารพมอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์แต่เป็นยักษ์ฝ่ายดีบุคคลใดมีอำนาจให้คนทั้งหลายหวาดกลัวมอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์ยักษ์ขาวาเรยักษ์ร้ายอมนุษย์เสจะปล่อยอมนุษย์มากินนั้นไม่ใช่ยักษ์ดีแน่พระพุทธเจ้าของเราชื่อว่ายักษ์หัวหน้ายักษ์ซึ่งถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกอ่านภาคภาษาบาลีมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสอุปาลีวาทสูตรเล่มที่13เราจะพบอุบาลีสรรเสริญพระพุทธเจ้า100คําสรรเสริญเป็นพวงๆออกมามีคํานึงอุบาลีนี้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นที่เขาเคารพมากเขาบอกว่ายัตสาหังสาวโกพระขวายักขสนามะข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีนามว่าเป็นยักษ์ผู้เป็นยักษ์ผู้เป็นยักษ์ข้าพเจ้าก็หมายความว่าท่านมีคุณงามความดีคนทั้งหลายกราบไหว้เคารพบูชาไปไหนเขาก็ถวายข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสี่ทีนี้ยักษ์ร้ายนายทุนหน้าเลือดพันล้านหมื่นล้านอย่างกรณีที่เราฟังเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอ่านในหนังสือพิมพ์ก ินที่ดินว่ากันเป็น 2-3 หมื่นไร่จริงเท็จประการใดเราไม่รู้แต่อย่างนั้นแหละลักษณะยักษ์เป็นอย่างนั้นจำไว้ให้ดีนี่ยังตัวน้อยตัวใหญ่กว่านี้มันจะกินเป็นแสนแสนไร่เป็นล้านล้านไร่บุคคลที่มีเงินจำนวนนี้แหละท่านเรียกว่ายักษ์มีอำนาจมาถามซื้อไม่อยากขายก็ต้องขายเพราะกลัวเขาจะฆ่าเราทิ้งเห็นไหมล่ะใครขวางข้าอย่างกรณีแสงชัยก็เงินของยักษ์ชัยอมนุษย์อะมนุษย์ก็คือมนุษย์ธรรมดาเรานี้แหละแต่ว่าเขาตกระดับมาตรฐานไม่มีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ศีล5เป็นเครื่องรองรับความเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกต่ำระดับพื้นฐานศีล5ลงไปแล้วเขาก็เป็นอมนุษย์ผู้ไม่มีจิตใจสูงเขาก็จะเป็นมนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตมนุษย์สันนิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจร่าร้อนอยู่ในนรกมนุษยโคตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นยักษ์เป็นมารนี่พวกนี้เรียกว่าอมนุษย์มนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเขาเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานแปลว่าขวางจำไว้ให้ดีสัตว์ทั้งหลายมันเดินขวางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นหัวเป็นหางมนุษย์เราเดินหัวตั้งไม่ขวางทิศไหนจึงไม่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนั้นดูทางรูปร่างภายนอกแต่คำว่ามนุษย์นิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานไปบอกขวางตัวเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าผู้มีจิตใจสูงแต่จิตใจจริงๆแล้วขวางขวางเขาบอกว่านรกมีมันก็บอกว่าใหม่มีสวรรค์มีมันก็บอกว่าใหม่มีเขาบอกว่าบาปมีบุญมีไอ้พวกนี้มันบอกว่าบาปใหม่มีบุญไม่มีหรอกโว้ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาเป็นสมาธิทิพย์ว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีชาตินี้มีเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้มีมะลืนนี้มีเมื่อวานมีแต่มันก็บอกว่าชาติหน้าไม่มีหรอกโว้ยชาติก่อนไม่มีหรอกมีแต่ชาตินี้ชาติเดียวปฏิเสธอย่างนี้เรียกว่าความเห็นที่ขวางทิศขวางทางความขวางถูกต้องขวางสวรรค์ขวางนิพพานเข้าไปขวางคุณงามความดีนี่แหละสังคมเต็มไปด้วยมนุษย์ตกมาตรฐานชนิดนี้ก็จะตกลงไปมนุษย์ประเภทนี้ใครจ้างเอาทั้งนั้นอย่างขาก็ขาจ้างสมัครผู้แทนก็เอาสิฉันจะให้20ล้าน30ล้านเธอไปสมัครได้ไหมไปซื้อเสียงกับพวกมิจฉาธรรมาปเรตาพวกมิจฉาธรรมาปเรตาคือชาวบ้านผู้เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าใครให้เงินดีโลดเอาเลยนั่นตรงนี้เต็มสภาเราจะได้อมนุษย์ฟังให้ดีคือมนุษย์ที่ไม่ได้มาตรฐานไปเป็นผู้แทนของเราเป็นมนุษย์สติระฉานเพราะเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเขาจึงโคตรจึงโกงไม่เชื่อว่าสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีแต่ชาตินี้ชาติเดียว eat and drink be merry tomorrow we may dieไปเรียนมาจากฝรั่งเอาค่านิยมแบบฝรั่งอย่างนี้ not necessary to have any religion we are stand on one leg eat and drink be merry tomorrow we may die ฝรั่งก็พูดอย่างนี้นะรุ่นใหม่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเรายืนอยู่บนขาของเรากินเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายวันนี้ชีวิตมีอยู่เป็นของเรานั่นมาถึงตรงนี้ก็มีแต่มนุษย์อันตรายถ้าเชื่อกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าวันนัตถิปาปังอาการยังการไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีคนประเภทนี้ไม่มีคุณงามความดีแต่ถ้านายทุนหมื่นล้านมอบเงินให้เขาจะลงสมัครเขาจะซื้อพวกเราที่เป็นมิจฉาธรรมาปเรตาไม่มองไกลก็เอาเขาเมื่อนานๆเข้าบัดนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ่ยปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นเขาจะไม่ยุบอีกแล้วนะเพราะต่อไปนี้อาจจะมีพรรคเดียวเท่านั้นแหละซื้อได้มากกว่า300เสียงอย่างนี้เป็นทั้งฝ่ายค้านเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลสมมติเอาดีไม่ดีเงินทุนจากต่างศาสนาสามารถเมื่อเราพร้อมที่จะกินเหยื่อเต็มที่แล้วเบ็ดที่หุ้มเหยื่อที่หุ้มเบ็ดนั้นมีพร้อมแล้วอาตมาว่าไม่เกินแสนล้านประเทศไทยอยู่ในมือของคนต่างชาติต่างศาสนาจำไว้ให้ดีมันเป็นความตายของศาสนาเป็นความตายของสังคมไทยไม่ใช่เป็นความตายของประชาธิปไตยจริงๆแล้วประชาธิปไตยนี่ไม่ต้องไปเสียดายหัวมันดอกเสียดายชาติไทยเสียดายศาสนาพุทธเสียดายความสุขสงบร่มเย็นแต่ก่อนเราไม่มีประชาธิปไตยเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอย่าลืมนะอย่าหลงทางนะ อย่าหลงทางวิ่งตามฝรั่งอย่างเดียวว่าประชาธิปไตยเราประเสริฐเลอเลิศอาตมากำลังพูดอยู่นี้ว่าเมื่อขาดศีลขาดธรรมแล้วลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยจักเฟ้อการปกครองจักเฟือนการเมืองจักฟุบสังคมจักเฟะเศรษฐกิจจักฟ้ามศาสนาจักฟอนเยาวชนจักฟุ้งห้องวัฒนธรรมจักเฟี้ยวรัฐธรรมนูญจักเป็นกระดาษฟางความเป็นไทยจักเฟ้อเจื่อยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์อย่าหลงทางเสียงส่วนมากเป็นเสียงนรกก็ได้มากแสนจะมากเสร็จแล้วเป็นอย่างไรสมมติว่าคนโง่ๆมาสักล้านคนมาบอกว่าโลกแบนในสภาสมมติว่าในสภาของเราเนี่ยผู้แทน300กว่าคนสัก300บอกว่าโลกแบนอีกสัก50 60บอกว่าก้มทะเลาะกันอยู่แสดงเหตุแสดงผล7วัน7คืนถ้าโหวตเสียงมันก็ต้องแพ้300คนโง่ๆสักล้านคนมาบอกว่าโลกแบนทำอย่างไรมันก็สู้ล้านเสียงไม่ได้แต่โลกมันไม่ได้กลมไปกับล้านนะมันไม่ได้แบนไปกับล้านนะขออภัยมันก็กลมอยู่อย่างนั้นประชาธิปไตยเสียงส่วนมากลากไปนะผิดก็เป็นถูกถูกก็เป็นผิดถ้าขาดศีลขาดธรรมอันตรายนะเป็นดาบสองคมนะจำไว้ให้ดียิ่งเสียงที่ไปซื้อมาเนี่ยตายนะต่อไปเนี่ยน่ากลัวมากเลยอาตมาว่าวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวนี้ท่านลองเลือกไปดูกฎหมายของเราสิรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมีมาตราใดบ้างที่มีบทบัญญัติ ออกมารองรับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาซึ่งเราถือกันมาตั้งแต่พ่อแต่แม่หลายชั่วโคตรหลายชั่วคนหลายชั่วราชธานีไม่มีกฎหมายมาตราใดในรัฐธรรมนูญแห่งประชาธิปไตยตั้ง60กว่าปีมานี้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเอาละในเมื่อไม่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเห็นว่ามันจะขัดเพราะเราเอาแบบฝรั่งมาหมดฝรั่งเขาแยกรัฐและศาสนาออกจากกันเรียกว่า Church and State Separation ที่เขาแยกออกมานั้นเขาแยกออกมาเป็นการเกี่ยวข้องแบบทางลบเพราะศาสนาคิดศาสนาเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรีกออร์โธดอกไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเดโมแครตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกคาทอลิกพวกออร์โธดอกพวกลัทธินิกายต่างๆกันซึ่งเป็นศาสนาเดียวกันไปทะเลาะกันเองอย่างโปรเตสแตนต์อย่างออร์โธดอกอย่างพวกคาทอลิกอย่างเนี้ยทะเลาะกันเองเขาก็เลยไม่ให้เอาเรื่องนี้เข้ามาแยกจากกันไม่เอาเข้ามาปนกันแยกออกเรื่องศาสนาอีกต่างหากแล้วเขาก็ไม่ตราขึ้นมาพวกเรานี่มันไม่มีปัญหาอย่างนั้น90กว่าเปอร์เซ็นต์ถือพูดแต่เราก็ไม่กล้าเขียนขึ้นมาแล้วมีมาตราเดียวปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขแต่ก่อนเป็นมาตราที่5เดี๋ยวนี้เป็นมาตราที่7ว่าด้วยพระมหากษัตริย์มีบทบัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปถัมภ์แสดงว่าพุทธศาสนาของเราเดี๋ยวนี้ถ้าว่าโดยนิติในนิติศาสตร์แล้วเราก็อยู่ได้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจริงๆแล้วไม่เคยมีดอกแผ่นดินนี้ที่พระมหากษัตริย์ไทยจะถือศาสนาอื่นกฎมณฑีบางก็คงมีอย่างนี้แล้วพอมากฎหมายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่เราก็มาเขียนรองรับเอาตามนี้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะแต่เราไม่ได้คิดต่อไปว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีบุญเราหมดบุญโดยประการทั้งปวงเราบุญเราน้อยเราหมดเหมือนประเทศอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์หมดไปด้วยอำนาจเหตุปัจจัยแห่งความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังปรินิพพานยังตายไปธรรมวินัยของพระองค์นั้นเป็นครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ของเราก็เหมือนกันพระองค์ก็จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสวรรคตสวรรคันไรไปเสวยบุญของพระองค์ไปถ้าเกินหมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยที่มันไม่เที่ยงแท้เนี่ยรัฐธรรมนูญเราจะให้ผู้ใดมาเป็นศาสนูปถัมภ์เป็นพุทธมามกะเราไม่ได้มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆมาตราใดว่านายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะไม่มีเลยมาถึงช่วงนี้ท่านก็จะได้เห็นได้ชัดยิ่งมาตราที่27แต่ก่อนเป็น25เดี๋ยวนี้เห็นเป็น27เขาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็เนื้อความอย่างเดียวกัน บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถือศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆจะประกอบพิธีกรรมตามลัทธินิกายของศาสนาใดๆจะเผยแผ่คำสอนลัทธินิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนี่ประชาธิปไตยก็เลยมารองรับเป็นคีย์มาสเตอร์พร้อมที่จะเป็นกุญแจดอกใหญ่เปิดไปสู่ถนนสังคมสายใหม่สายใดก็ได้มาถึงช่วงนี้การซื้อเสียงขายเสร็จที่รุนแรงที่เห็นนี่มิชาธรรมาปเรตายักฆ่าวาเรอมนุสเตโอชชันติเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบแล้วเมื่อนั้นแหละยักษ์จะได้โอกาสปล่อยอมนุษย์มากินยักษ์แสนล้านต่างศาสนาต่างด้าวเท้าต่างแดนที่มีเงินมากๆทรงลงสมัครซื้อเอาให้หมดเต็มทั้งสภาเนี่ยต่อไปนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่พุทธมามกะรัฐมนตรีก็ไม่ใช่พุทธมามกะก็มีแต่ผู้แทนกระท่อนกระแท่นดีไม่ดีเกือบหมดทั้งสภาเพราะเขาซื้อของเขาเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นกับชะตากรรมของบ้านนี้เมืองนี้อนาคตของพระศาสนาจะเป็นอย่างไรเป็นไปได้สูงมากที่จะอัสดงลงในแผ่นดินไทยปัจจุบันนี้พุทธศาสนามีลักษณะเป็น speciality ลักษณะพิเศษทางจริยธรรมจะมีลักษณะเป็น characteristic เป็นบุคลิกภาพของชาวพุทธสี่ประการสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิความบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมชาติร่วมสังคมปัญญาเข้าใจธาตุแท้ของธรรมชาติชีวิตและสังคมของมนุษย์มีทั้งคนดีทั้งคนชั่วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรปรวนด้วยอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยมีปัญญาอยู่อย่างนี้เมตตามีความเมตตาปาณีไม่รุนแรงแข็งก้าวขันติมีความอดทนต่อการกระทบกระทั่งเสียดสีเมื่อลักษณะ4ประการเป็นของพุทธศาสนาสุทธิความบริสุทธิ์ปัญญาความรู้ความเข้าใจในเหตุในผลในพฤติกรรมพฤติการในเหตุการณ์เมตตามีความเมตตาปาณีทั้งตนเองผู้อื่นขันติมีความอดทนเมื่อ4อันนี้เป็นลักษณะของชาวพุทธแล้วชาวพุทธจึงไม่เคยมีปัญหารุนแรงแข็งกล้าวเหมือนศาสนาอื่นๆถ้าถูกเบียดเบียนบ่อนแซะทำลายเป็นไปได้สูงมากที่ชาวพุทธก็มีแต่ถอยหรือมิฉะนั้นก็นั่งสงบยอมแพ้ถ้ากฎหมายทางบ้านเมืองไม่ออกมารองรับอย่างกรณีอินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศเขตเลือบรอบๆภูเขาหิมาลัยดินแดนแห่งพุทธภูมิหมดสิ้นพุทธศาสนาก็เพราะสุทธิปัญญาเมตตาขันติของเราก็ต้องทนเมตตาปานีต่อไปสุดท้ายก็ยอมแพ้นาลันทาถูกคนต่างศาสนาเผามหาวิทยาลัยคนพระทรงตายเป็นสองสามหมื่นรูปแล้วก็ไม่มีอะไรก็ยอมแพ้กลัวเหลือเกินว่าเมืองไทยของเรานี่กำลังขาดความเข้าใจอย่างนี้จึงควรจะรีบนำหลักธรรมนี้มาพูดแต่เพียงปัญหาพูดเพียงแต่สิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้แนวโน้มที่จะเป็นไปมันก็หมดเวลาไปแล้วเอาละคืนมาสู่หลักธรรมหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตอกย้ำพร่ำวอนอยู่เสมอก็คือเรื่องโสตปฏิยังคธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรก็ดีเพื่อนก็ดีคนร่วมงานก็ดีอามัจจาวาอัมมาตข้าราชการทุกระดับก็ดีญาติวาสาโลหิตาวาญาติสนิทมิตรสหายสายเลือดพี่น้องตนเองบิดามารดาก็ดีจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นจัตตาริโสตปฏิยังคานิสัมมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิฐาเปตภาจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ถือเอาให้ตั้งมั่นปฏิฐานตนในธรรมสี่ประการคือมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีเหมือนเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีกับวันนี้มีศีลจริงๆแล้วศีลนี่ไม่ยากเลยถ้าเราเชื่อว่าบาปมีบุญมีถ้าเราเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีเรารับผิดชอบมาที่เราอยู่ดีกินดีอยู่ได้มีตำแหน่งแห่งที่เป็นข้าราชการชั้นสูงชั้นผู้ใหญ่อยู่นี้ก็เพราะบุญเก่าที่เราเคยสั่งสมมาแม้ว่าเราไม่เห็นเรายอมรับอย่างนี้ก็ภูมิใจพอใจที่จะทำดีต่อไป ถ้าเกิดว่าเราอาภัพคับแค้นในขณะนี้ทำดีกับใครเหมือนฝ่ายตกน้ำก็ยังสามารถสรุปลงไปได้ว่าอาจจะเป็นผลแห่งกรรมอันเป็นเหตุที่เราได้ทำไว้แต่ก่อนนั้นเรียกว่ารับผิดชอบย้อนหลังไปไกลทีนี้ถ้าทำคุณงามความดีด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ยังไม่ได้รับผลจากการกระทำคุณงามความดีมีแต่บาปซ้ำกรรมเติมทำคุณงามความดีก็ไม่ได้ขึ้นสองขั้นสามขั้นถ้าเป็นข้าราชการก็ยังพอใจที่จะทำดีว่าฉันทำของฉันไปเรื่อยชาตินี้ยังไม่ให้ผลอาจจะเป็นกรรมเก่ามาขั้นชาติหน้ายังรอเหมือนปลูกพืชลงในแผ่นดินรดน้ำพรวนดินเรื่องของมันจะเป็นดอกเป็นลูกเป็นหมากเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เราจะต้องไปเร่งผลมันรีบดึงขึ้นให้มันยาวมันจะหลุดมาทั้งรากแล้วมันจะตายเนี่ยมันรับผิดชอบย้อนหลังรับผิดชอบไปหน้าทั้งดีทั้งชั่วอย่างนี้ศีลมันก็ไม่ลำบากการมีศีลก็เกิดขึ้นเองการอายชั่วกลัวบาปก็จะเกิดอาการข่มจิตข่มใจไม่กระทำไม่พูดต่อมาข้อที่สองนี่ผ่านแล้วคือศีลต่อมาข้อที่สามก็คือจาคะจาคะแปลว่าเสียสละบริจาคปล่อยวางบริปริแปลว่ายิ่งจาคะสลัดออกยิ่งสลัดอารมณ์ชั่วร้ายภายในออกจากใจข่มใจเว้นจากการกระทำชั่วทั้งนั้นที่อยากทำและเคยทำข่มใจฟื้นใจสลัดสิ่งที่สกัดกั้นอารมณ์คือความชั่วออกจากใจและข่มใจฟื้นใจกระทำสิ่งที่ดีที่งามแม้ไม่อยากทำเมื่อทำได้อย่างนี้เรียกว่าจาคะทำไปทำมาจนเคยชินจนไม่มีสิ่งใดมาเคลือบแฝงจิตใจเมื่อไม่มีสิ่งใดมาครอบงำจิตใจแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ว่าเหตุอันนี้เกิดไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้สิ่งเหล่านี้มีโทษสิ่งเหล่านี้ก็มีคุณในคุณของมันในโทษของมันนี้มีทางออกจากมันมีปัญญาเข้าใจเผชิญหน้าต่อชีวิตและความจริงต่อโลกรับผิดชอบด้วยชีวิตของตนเองต่อชีวิตของตนเองด้วยมันสมองและมือสองข้างอัสสาสปัตตาถึงความเบาใจในคุณธรรมคุณงามความดีที่ตนเองได้มีอยู่ตายวันนี้ก็ดีใจว่าจะไปสวรรค์เวสารชปัตตาแก้วกล้าเผชิญหน้ายมพบาลโลกไหนก็ได้คิดเห็นความชั่วไม่มีความดีปรากฏอยู่ในจิตใจตลอดใครไม่รู้เรารู้เราเองก็จะเกิดโอคทัปปัตตายังลงสู่ความมั่นคงในศาสนาในศีลในธรรมใครจะมาจ้างหมื่นล้านก็ไม่ออกจากพุทธศาสนานี้อวินิปาตธรรมโมไม่มีทางที่จะก้มหัวให้แก่ความชั่วให้จิตใจตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าปฏิคาทัปปัตตาถึงแล้วซึ่งที่พึ่งอันเกษมไม่หวังพึ่งอิทธิปฏิหารดลบันดาลเสกเป่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนต่อไปพึ่งแต่กรรมคือคุณงามความดีตนเองกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมผลของกรรมดีกรรมชั่วเขาเราทำเราจะต้องได้รับผลของมันหลังจากนั้นเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัทธาถึงขณะนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าโสทิขปัตตาโสทิปัตตาถึงซึ่งความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าสามารถทำให้ข้าราชการของเรามีศีลมีธรรมระดับนี้เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้พ้นตนเป็นคนทำตนจะต้องรับเขาจะไม่โกงบ้านเขาจะไม่โกงเมืองเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อเลยเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาเขาจึงก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกเผาสังคมให้เราร้อนด้วยประการต่างๆมีอภิสิทธิ์อิทธิปฏิหารอำนาจโอกาสวาสนาเท่าไหร่ก็ยิ่งเบียดเบียนยิ่งมีโอกาสทำชั่วเพราะเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้านี้ถ้าเขาเชื่อเพียงตัวเดียวศรัทธาตัวเดียวเท่านี้แหละเขาจะมีความสุขพรหมจริโยคาทางสุขันติมีความสุขอย่างเข้าสู่การกระทำสิ่งที่ดีที่งามตลอดการทุกเมื่อการกล่าวธรรมมีกถาในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมความสุขสดชื่นรื่นรมสมหวังหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันตลอดกาลทุกท่านทุกคนเถิด